sana'a kulalo ba ku kawa sana'a nayi barbadi kuma ta zo ka ba sana'a kuma za ku yi sana'a koyi sana'a kuma ta ku zo ku koyi sana'a daban da sakaran mata sauna wadda kana wurin miji su uku duk saura kana ta sana'a idan ku sai idan gari ya waye ta tashi nobe nobe ta leka wancan daki ya yaye na kwananku mun kwana lafiya mun tashi to yaya da sauran tsaba za su ce ki duba balo akwai ragowa dawa duk sauran gida suna ta sana'a turaren gida suna ta sana'a da sai ta tashi lokai-lokai da sai ta leka wancan daki sai yaya ina kwananku mun kwana lafiya mun tashi ko baki itace yaya kankara loma hada ta da yanya da kuwa ya kama sana dana yi gargadi na kara kuwa ya kama sana da kundi zanga makumata duwanda be ilimi ba ya je ya koyi sana da koyi na kana wanda bu walalla ba ku kama sana koyi sana'a kuma bari ya garin tehu mata na hiso ku kama sana'a na dawo kaduwa na birnin gwauna da na biso a kama sana'a da ke ta aure na dole ba da ce a kama sana'a sana'a da fa are na sana'a da nayi godiya Allah ya rage albarka kuma sanan ya kai maka